گران محترم والدین کو مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب دور تفسیر قرآن 147 نمبر 61 چپ مدرسہ جواہر قرآن سلیم خان کی 22/7/2008 کی شعری ددید ملاوی دو پتہ ستائی اشاد توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 فعلی دے و ناروا دی دوی ما قاعده دادا چه دا اللہ دی عزتمند و عزتو کا چه اللہ کم عزتمند کردی دی دا غی عزتو کا دا نزور اللہ دی چه اللہ کم عزتمند کردی دی دا غی عزتو کا او درم چه اللہ کم بی عزت کردی دی دا غی بی عزتیو کا وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ چه اللہ کم سپک کی نو اغیل عزت ورکون کے نشتا نو اللہ چه سپک کردی دی مانختی دا بندیانو پنوم مانختی ندا سپکی ہو گانا دا ناروا دی او سپکی دی ندا سپک ہو گانا اوس که تسپکو تا درون پا نظرو گوره نشر که فعلی برازی او که درون تا تسپک پا نظرو گوره نشر که فعلی برازی بری قیده بوشوی که نا آرام پرما دی حضرات سبیم کنه گا گوما دا اللہ رب بولی ذات چکم سپک کردی دی ناغی تا تسپک پا نظر بانده و گورا د بندیانو په نوم باندې الله سپکی کړی دی تر دې پوري چې تازه غولې وته ویلي سپکړی دی نو چې سپکړی دی نو د سپکو په نظر وته وګوره د سپکو په نظر وته وګوره کای ته درنې په نظر وګتل او دا دې ګوتای ورپسې ګرځول شو روکل چې نظر حسین او نیاز حسن یو شی د خدای داسي وي نظر حسین او نیاز حسن او دا لگیا و خورده دا تشه دا خورده دا دا بابا خورده دا وی پختانو تو خورده وی تک خورده دی شیخ سبوی دا پنجبیر مد دزل و لالی خورده پرسه کسی تا وی خورده مانا خورلشوی نو خورلشوی سی دا یو تا هم دقا نومالی خواستی ویه نا خورده خورلشوی خوکولی و سوپی سوپیا کینو او خورلشوی کنا نو دا وی دادی دا قرآن و تم رجو سویلی دی روستو بی انشاءاللہ ایتون آیات سر روارم دا سلور مسئلی ذکر کئی خودی که ما دو بعینی ہی توحید دی دعا تحریمات اللہ دا توحید او نزور اللہ دا توحید دا دو بکی شرک دی تحریمات العباد او نزور العباد د بندیانو حرام و تا حرام موائی بندیان چه سشه حرام کی خود تا چی کی دی وی حرام کی اس کم چی او پیرو تا اغا بیاوی خوری گره خپکی کم ویس کده کتا کی دادی پزان بانی دا چی حرام کرد دا حرامو لی جایز نو چی دا حرام کردی دا پزان دا حرام کو لی جایز نو زکا دا حلال چی وی ولی پزان حرام کرد وی به خور مال خانه ده نسکم دستو بیویل وی اولی پزان حرام اکلا چه حرام اکلا یو گونه داو کو بل اوز پا دست کی زکه ده بندیانو حرام و تبا حرام نو آئی دادی ده زان نه حرام کردی ده دابو اسوس کی چی ویس کی نبی آبا دری رزی روجه پر لپسی اونی وی او یا بلسو مسکینار لڑوڑای اور کی چی وسی زکه ده حلال و حرام اول ده قسم ده چه زان بان سوک حلال سکی حرام کینو دیتا سوی قسم قسمی چه مات کنو مات دا قسم با ماتی یو آر قسم نا خوچ پا دیتی کی کرده نبی علیہ السلام تاوی لما تو حرم ما احل اللہ لگ بیوتاوی دا مات کدا قسم پزان گبین حرام کرده وی دا مات کدا قسم او قد فرض اللہ لکم تا حلتا ایمانکم دا قسم کفارا باور کیوس نو دا د بندیانو حرامو تا حرام مو آیا د بندیانو ته د حلت او د حرمت واکداری ورکول دا غی ته رب ویل دی. دا غی ته سو ویل دی؟ رب. یو بنده دی پیر سیب دی داس مقرر کو چه اغا دا تسوی توائز دا خپل پیر پابندیم دا خپل پیر سیم پابندیم چه اغا را توائی دا کوانو کوم چه را توائی می کوانو نیکوم کارا توائی منز مکوانو نیکوم نو منز اللہ حلال کرو تا دا پیر سیب دا وجه پزان سکو حرام کو قرآن تا کیناستل اللہ سکریو حلال کریو او تا دا پیر سیب پوینا پزان بان سکرل بند کرل دا سیدیر سیزون دی پیر سے ما ویچ زو سپین پٹ کے آم ما تا پیر سے ویچ سپین بناوائی برک بوائی زو پیر سے پاواندن سپٹ کے بوام برک بوام ما ویچ زو تور پٹ کے آم او تور نا پیر سے براتاوی چی سپین بوائی زمانگا دا سیپیانو طریقہ دارا چی سب بوائی سپین پٹ کے بوائی باڑے والا ابو جہل نو سپین پٹ کے بوائی تور پزان بانے حرام کو تورم شریعت روا کرو سپینم شریعت سکڑو روا کرو دائی پا دی عقیدہ پا زان حلال و حرام تا دی پیر سیب تا خدای ہوئی باتاوی چه بل شانت جامع بنا غست دی زمون وردی سپین دا وردی سا دا دی پیران وردی گا نا یو خود اسکولو دا دقیق غزان دا حلال و دا حرام پا دغنی اپا دین یتنی چه حلال و حرامی خواه یو ضبط تی و انتظام دی نو دا ویسی عرب دا جوڑا سپین با غندو او بل شانتی با نا غندو تا دی پیر سیب تا خدای ہوئی قرآن وی اوزائی کی چه لایت تا خیز بازون آبازن اربابا چه زن و زنو لده حلت او د حرمت زیموار نگنو چه دا دا حلالوالی و دا حراموالی زیموار دی حلالوالی و دا حراموالی سده زیموار دی عادی راغ رضی اللہ تعالیٰ نو نبی علیہ السلام تاوی من خواتا خدایان نوی لی چه قرآن وی چه ارباب بیننی وی من خو مولیانو تا زیموار نوی لی ربم و تنوی لی نبی علیہ السلام و تاو فرمائل شهر قرآن رحمه اللہ سمت درر کی دا روایت نقل کرده بیا یوزای کی چه نبی علیہ السلام و تاو فرمائل چه تاسو چه اغی بستا حلالوی تاسو بطوی کنا وی وی بوم چه غیب وی ستا حرام وی نو تاسو با تاوی و کباب نوی وی وی باوم وی دک قرب بیت ده کنه نور سو تور و سپین خونی را با خو دک قرب ده کنه نو ده حلال و ده حرام و مالک گانل ده تسوی رب کدا ده ده ملک وزیر و گانو او ده ملک صدر چه کم قانون پاس کی که ده قرآن خلافی و قسمی توائی ٹیک ده توائی ٹیک ده بلی مقرر که وائی ٹیک ده بل مقرر کو وای ټیک تا دا غی صدر سے تربوی تا دا غی صدر سے تربوی دا دا لا اله الا الله نه خلاف تا لا اله الا الله نه خلاف تا رب یواز الله دی قران صفاوی غیر الله ای اب غیر الله ای اتخذ ولیا ابغی ربا سورۃ انعام کی ہوئی اغیر اللہ ابغی ربن و هو رب کل شیء آئے زبل دا اللہ نا زان لزیموار و گورم اغاغ اللہ دے زیموار زمام اچھ وعدہم پا عالم ارواح کی کڑوا اللہ ویلیو الستو بی ربکم اینی مدستا سراب منگ طولوی بلا ولی نزمنگا ربی نو چھ اس دل تا با دنیا کی دبل چا بانی پا حلال والی و پا حرام والی کی نو دا تا دا غی وعدی خلاف کئی دا وعدی خلاف کئی او زان لبل رب گوری بل رب قتل دا اللہ نا علاوہ زان لا دا شرک تی دا دی وجہ نا پسر دا صورت حج کے وی اتقو رب بکم دا رب صفت دا دی وجہ نا دے سر کے ذکر کئی چی دی صورت کے دا حلو دا حرمت مسئلہ ذکر کولا او دا دیر زوردار مسئلہ دا دا دی وجہ نا دا دی دا پار دا قیامت مسئلہ پسر کے روڑی او مطالبه ده دلیل نکی کنه ران یه نو تاسو ده بل چا پر ربوالی بانی دلیل راڑی چه بل چا لده حلو ده حرمت اختیار ورکوی ده بل چا پنون نظرانی و شکرانی ورکوی نو زی کنه تاسو داغی بانی سسر راوڑی دلیل راوڑی ده تحریمات العباد تحریمات الله تحریمات الله نزور الله ده سشه ده توحید ده دا توحید دے تحریمات اللہ چھے دا حرمت اختیار بنیان اللہ اور کول دا حرمت اختیار بنیان اللہ اور کول تفصیل میں لوگوں کنا او دا بل چاپنم بانے منخت کول داغت رب ویلی داغت رب ویلی او دا ناروا دی دا شرک تے دا دو مسئلے شرک تے تحریمات العباد او نزور العباد بیا بیا زکوام چی او زیدی آسنا چا تا پا یو ڈانگی ہوئی چی سدے شرک تے یا طولو تا شرکو نوائی یا طولو تا توحیدو نوائی چی تا دو سیدی او دو غلطی تحریمات اللہ نزور اللہ سید دا اللہ پا نم چی منخ تشوی دا قدر او کا دا عزت لائق دا او دا بنده پا نم چی منخ تشوی دا ناروا دی نزور العباد نصورت کے دا سلور والا مسئلے ذکر کی اولانے باب لسم نمبر آیات پورے التخویب بالداہیت العظما لغوی معنی باندھے ارباب دا رب اطلاق پبل شاہ باندھ کی گی اذکرنی عند ربک راضی صورت یوسف کے نو لغوی معنی بانے اطلاق آغا کبو بل چا باندیوشی ایک عالمان آد ادب نہ خلاف ہوئی خو ارباب ادا عربی ہوئی یا نور سو کوئی لغوی معنی سرا آغی تا جائز ہوئی دا اسباب دلان دے دا اسباب دلان دے اولنے باب دا تر لسم نمبر آیا تا دیکی تخویب بداہیت العظما لوی عرض را روان دا نو چه دور دا تپتاو لگی چه بار را تا دشمن ولار دے او سخت دا را باندے نو اغیل تیارے کئے او کن کئے نو چه اولوی عرض در باندے را روان دا نو اغیل دی ست تیارے او کو اغیل دی ست تیارے او کو آغا رض در باندے را روان دا زورنا پہ اتباع دی بی دینای دی لیڈر بی دلیلا او بیا دلیل اقلی و دا اغی پینزا نتیجے یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس تقو ربکم یا ایوہ الناس ودا اللہ وادی رون کو یا ایوہ الناس وا پیریانو انسانانو دا اول عصد قرآن چوا نپائی کے سلورم سورت سورت نساء اول عصد قرآن آئی کے سلورم سورت سورت نساء اغیم پہ ایو الناس شورو یا ایو الناس اتقو ربکم پدی شورو دل تلا پنزم سورت کاف مریم طواہا انبیاء حج دا پنزم سورت دا شورو دے پہ یا ایو الناس اغا مبداوا او دای انتہا دا آل تا چاہیات تو گوری یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ پیدا کرے دلتا ہوئی انہا زلزلت ساتی شیعون عظیم تبا ختمی گی وہم وقت را روان دے اللہ تبا ادرے گی دسر نوالے تر آخرہ اتقو خیال ساتا کامیابی دی پدے کی دا کامیابی دی پدے کی دا یا ایوہ الناس اتقو ربکم اے وعدے رون کو دا اللہ یا ایوہ الناس چھ دے نسیان نشی یا ایوہ الناس چھ دے نوس نشی دے حرکت پا مان رازی پیریانو انسانانو دوارو تا شامل لین یا حرکت کو ان کو یا خوزید ان کو پیریانو انسانانو مکلب بندیانو توی اے پیریانو انسانانو اتقو ربکم زان بچ گئی دنی وکی در ابنا دنی ویلو در ابنا زان بچ گئی اتقو ربکم دی سورت تا سور شیخ الاسلام رحمه اللہ ذکر کی وی حاضی سورتو سورت الملت الابراہیمی دا سورت دا ملت ابراہیمی دے اللذی جادل بی علم وعبد اللہ بی علم آغا ابراہیم الذي جادل بعلم و وعبد اللہ بعلم چی دا اللہ عبادت پیلم کڑو او دا اللہ دا عبادت چا مقابل کو لاغی سر مناظر پیلم کڑو دا دا علم صورت تے اتقو ربکم بچ کے زان دریول دا خپل ربنا چا اللہ امونیوی عمر رضی اللہ تعانو کعب توی کعب الاحبار تا عمر تا پتوا چا تقوی سسیز دے خدا غنے تا پوسو کو چا تیرو کی دا ابنو کی تقوی ستوی آتا ہوئی تقوا سسیز دے اغور تا ہوئی وی چا دا دغنو پلار تلے چی اولائی و پاغی بانی غنی یو طرف تا جاڑی دی بل طرف تا جاڑی دی وی چا تا تلے پی وی آو وی سنگا زی وی چا زی لامن و پرتوک دی یوی غنی نا دا بلی غنی نا بچکای روانی کنا وی آو وی دک کشان تی یو طرف تا بل طرف تا شیطان نی او گناہو نی بس پا قدم پا احتیاط علا هر قدم اصنا چی غنہ کی اون خلی غنہ کی اون خلی دا گناہونو پر خودل دا تقوا دا خل الزنوبا صغیرہا و کبیرہا زاکت تقا خل الزنوبا صغیرہا و کبیرہا زاکت تقا وصنا کماشن فوق ارض الشوق یحذر ما یرا خل الذنوب صغیرها و کبیرها ذاک التقا واړو لوی گناهونه پریک دا تقوا دا لا تحقرن صغیرۃ فان الجبال من الحصا لا تحقرن صغیرۃ فان الجبال من الحصا وړوګه گناس پک مګانا زګه چې واړو واړه کان یو ځای شي نو غرت نه جوړ شي قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے وسنا کماشن فوق ارض الشوق یحذر ما یرا وسنا کماشن فوق ارض الشوق یحذر ما یرا شت تلون کے داز غدار از مکہ باندے چی یحذر ما یرا چی ستا گوری نو یریگی ستا ہر قدم یاد جنت پا طرف یاد دوزخ پا طرف اتقو ربکم ہر قدم دی یاد جنت پا طرف او یاد دوزخ پا طرف پاندی نو ار قدم تا تی سو چکا یا با جنت تشی یا با دوزخ تشی دی وجن ابن عمر وی رضی اللہ تعالی عنہ حاسبو قبل انتو حاسبو حساب کتاب نمخ کے دان سر حساب کتابو کا موتو قبل انتو موتو نمڑی دو نمخ کے دان مڑی صاحب کا موتو قبل انتو موتو دا مرگ نمخ کے ذان مڑی صاحب کا اذا امسیتا فلا تنتظر الصباح و اذا اصبحتا فلا تنتظر المساء اذا امسیتا فلا تنتظر الصباح شما خام کی دسار انتظار مکو و اذا اصبحتا فلا تنتظر المساء شما سار کی ندما خام انتظار بھی مکو اتقو ربکم زانو ساتی لیولو در اخپلنا تقوی دی وقایه نده کنا اونو وی کتاب تا می وقایه واچولا نو کتاب پا وقایه وانی بچ لشلی دونا کنا نو دام اتقو تقوی دی وقایه نزانو ساتی کنا و ساتی زان تازاب در اخپلنا پس باندی به امتصال الاوامر و اجتناب النواهی پا آغا کولو دا اللہ دا حکمونو او چیز نوی کولو ویلی دا آغی نزانو ساتا این زلزلت ساعت شیعون عظویم یقینا آغا جڑک دا مقرر گڑای آده یو شیع جیبا لوی این زلزلت ساعت یقینا زلزلت اخیری وقت از ساعت آده قیامت درزی اخیری از ساعت چه اخیری ورز دا دنیا آغت مراد دا یقینا اغا جڑک دا آخری و رازی شیعان عظویم داری و سیزلوه بس خو کار سیدی تا بانده خو جڑک را روان ده کنن دا نزدی جڑک مرگ چده پتا خوروانی گی کنن و نورو بلا روانی گی و پتا خوروان شوام یسر المر اما زهب اللیالی و کان زهاب هن له زهابا یسر المر اما زهب اللیالی سڑے خوشحالی کی اس پیر تیری الحمدللہ ہوئی وی وکان ذهاب هن له ذهابا د شپور از ذاتل دا د سړی ختمی دل لیکانا وکان ذهاب هن له ذهابا د دې شپې ذات ختمی دل دا خود د ختمی دل لی نو پتا قرآنی کی تا کا و چې قیامت بلا کلی نو پتا قرآنی زدی ده کنا پتا خجڑا کرا روان دی مماتا فقط قامت قیامته مماتا فقط قامت قیامته زمری وی کی دل را ٹنکڑو رانی ولے ہو نو چرے سورے جوڑے کڑی کی دلو زمری تا وی سپیتا ہے زمری تا وہ تا وی پرید پرید دنیا روانی کی خدا دی باقی دنیا روانی کی قیامت دنیا روانی کی اگر زور پرے خدا وی کرتی ہے قیامت تے چی کی دلو خوالڑو ونے کی کین آسدا سی زان تا رب برابر رب برابر شاگتا وی کم دوی دنیا وی کپا چاروانی دا کن روانی دا پا ما خوروانی دا کنا کپنول چاروانی دا کنروانی دا پما خوروانی دا سڑی وسمه لگولی و خزی سره و دو کو دو کهی کدی و وسمه لگولی و تورا وسمه خزی سره و دو کو خزا مریدلا دیول سر تناستو یه خزی پما خود دنیا روانه شو اوارتی خزی واتی پما روانه شو که پتا پتا سرانستا خود وسمه که دوله پروت بیا بیا روالی و بلگه بلا با دو که روان روان خو پما باندې شو پتا سروان شوی چې څوک مرینو پاغه روانه ده کنه پاغه جوړه کراغه بس ان زلزلۃ الساعات شی و عظیم یقینا زلزلات مقرری غړای تم کارو د اخیر د دنیا نه د قیامت شی و عظیم دا یو سیز ډیر لوی بس ډیر خطرناک تنو یو سیز ډیر خطرناک تن تاکیدونو تو ګوره کو فکر دی ان یو تاکید شای اون کدا تنوین یو عظیمون کی مادہ بلا او تنوین بل عظیمون سوشو سالور جملہ اسمیہ پانچ پیر پنز تاقیدات تی یوما ترونہا تزل کل مرضیاتین داغی خطرناکی لگا ذکر کی یوما ترونہا تزل کل مرضیاتین امارزات پا غرس کے چھوینی بات ترونہا چوینی بتا سو دل را تزال کل مرضیاتن چگا پل بشی آرتا اور کون کی داغنا ارض آچتے اور کئی تزال کل مرضیاتن چگا پل بشی نا غا پل بشی کل مرضیاتن ہرا تے اور کون کی داغ بچی نا چتے اور کئی داڑی قیمتی بچے او دی وانے مور ڈیر خپکی گی داغے نا مور پیس وقت نا غا پل کی گی تردی کے جدشپی اگا چون کی نزدور مور سینه تا روا چی چه ده اونو جاڑی و خپن شی داغی نه پا ایس وقت که مور نه غافل کی گی پا داغ وقت که ده دوم نه خطرناکی ده چه مور با ده نه غافل شی مور زیان آنگی تا وی چه آغا بلکل لگیا ده و تیور کی معشومی تی تا چول ده آغی تا مور زیان وی دا تاس وی ده صفات خاصو ده مؤنث نه ده صفات خاصو ده مؤنث نه چی دا تیور کل ده خز کار ده سڑے تے نشی اور کولے نہ دا خزی کار دے او دا خزی کارونو سره پاربای کی تی نہ ذکر کیگی حائز وی لکیگی حامل وی لکیگی مرضع وی لکیگی مرضعات تن وی لکیگی دلتے او سره تی ذکر کڑے دا دار دی دو وجنا چھ مرضع عام دے کتے شورو کڑے کنی شورو کڑے خوتے ور کون کی وت وی لکیگی او مرضع اگے تی وی لکیگی تے او سرائی چلی گیا دا او بچے تی تا چول دے سینے تا چول دے کل مرضیاتن اما ارضات ہرا تے اور کون کی داغنا چتے اول اور کئی وتزاو کل ذات حملن حملا کی بدی اریوا حاملا اریوا د حمل خاوندا خپل بوج او حمل اب او غرزئی تزاو کل ذات حملن حملا د خطرناک دے وج نبا داغیغا گیڑ پریوزی حمل وے ساقد شی ذات حملن مزکوی حامل خود خود صفت تے قبل فعل قبل قوی ذات حملن چھ گیڑا باندے بچے دے اس اسی پا گیڑا بچے دے ندور خطرناک کرز دا چھ داغی خطرناکی دادا چھ داغی دا خطرناکی دا وجنو آقا بچے داغی دا گیڑ نوگر زیگی واتازاو کل ذات حملن حملہ او بغرزائی او بازی گئی ہر ایواد حمل والا پل حمل لرا و ترا ناس سکارا و ما هم بسکارا وینی با خلق بی سودا او نبای دی بی سودا بی سودا بار بار با گوری حریان بی سورت ابراهیم کی ویلو اف ادتوم حوا زرون دی با بلکل خالی دا قلنا دا قلنا بی زرون خالی اف ادتوم حوا سوچ و فکر با نکی گی نبی سوچ و فکر سترسی گی لا ارتدو الیم طرفهم درس الو اختم ابراهیم سورت ابراہیم درس الختم کی اوتر الناس سکارا وما هم بسکارا وینی و خلق لرا بی خدا بی اوشا وما هم بسکارا نوی دی بی سدا ولیکن عذاب اللہ شدید ولیکن عذاب دا اللہ دیر ساق آغی برداشت نشی کولے ومن الناس من یجادل فی اللہ دیر دی تا سو چکا چل قرآن دعوت سوک درکین و آغی پسلار شا دبی دینے لیڈر پس مزا وامن الناس من یجادل فی اللہ زورنا فمانلو دبی دینے دی لیڈر دبی دینے لیڈر پس مزا زنی دخل کن دی آغا بدبختا یجادل فی اللہ جگڑا کئی پا یوالی دا اللہ کی جگڑا کئی پا بلن دا اللہ کی جگڑا کئی پا منقت دا اللہ کی بغیر علم بی دلیلہ چھپا دلیل بان دا مسئلہ دا عقیدی دا خان اجادل فی اللہ بغیر علم این چھپا دلیل بان جگڑی بیا کوا کنا ابراہیم علیہ السلام نو کڑی بابا سرائی کڑی وا قوم سرائی کڑی وا باچا سرائی کڑی وا چھ دا پا دلیل بان جگڑی او دا حق دا مسئلہ دا اوچھا تولو دا پارائی نو دا بالکل سیدہ دا کوا خوی اوہ جگڑا دا بی دلیل دلیل لر سرا نشتے اولی گیا ہے او کل یو سو کل بل سو داغی دلائل پیشکائے تاویلی و ماویلی پیشکائے درت الماسپخین بھی پیشکائے او یا لگی آئے گرد وڈ خطار اوڑی او یا دروغ النساء و کذب البحر او آدھے و کتاب البطن دی پیش کردے دی پسی لگی آئے نا بغیر علم نا او بل جا گڑا دا دا پار دا باطل اولو دا حقو چه حق مسئلہ کمزوری کی احقاق باطل او ابطال حق دا جگڑا ناروا دا دا ناروا دا بغیر علمین او بلد زانو چا طولو دا پارا چه خبر دا رجو چا تکی بغیر علمین بیدلیلا وید تبیو کل شیطان مرید او روانی پارغا او روانی پار شیطان بی خیر پسی مرید سرکش مرید دا مردن نده مرد بیگیری علک تاوی بلکل گیری نخالی ده مرید مانا خالی دا خیر نام کلا شیطان مرید داریو شیطان خالی دا خیر نبی خیر کتب علیه هر شیطانی ویلی ده کنا کدا آقا خاص شیطانی ذکر که خواهی مراد ده پیریانو آقا بیا کلا تا با کسی ضرورتو اگر انسانانو ده که پیریانو نده خوچ بیدی نه تا شرک تری بی دلیل را بلینو شیطان دی آرٹیک دا کد مولئی سے پشکل لے یہ بزان لدا خود ٹک بلا شکلونے دا شیطان یا تشکل بی اشکال المختلف تا سنی دیویلی چی دا پیری تعریف سدے چی یا تشکل بی اشکال المختلف نو شیطانم چی کمدن شکلونے بدلی را بدلی کل دا پیر سے پشکلی کل دا مولا سے پشکلی کل دا سیاسی لی در پشکلی کل دا وزیر پشکلی کل دا صدر پشکلی وایت تابعو کل شیطان مرید آروان دے پار شیطان بی خیر بسی کل دا خزی پشی کلیوے کتب آلیه انہو من تولاہو مقرق ریشوی دا بدے شیطان انہو من تولاہو یقیناً شاندار چاچ دوستی اکڑا دا سرا سوک چواڑی دتا دتا وروڑی دا انہو یضلہو یقیناً دے گمراہ کئی دا پا شیطان مقرر دا وَيَادِهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرَ او روان ایدل را عذاب سوزون کی تا عذاب سوزولو تا لمبو عذاب تا واپس کی وَيَادِهِ او روان ایدل را چه شیطانی لیڈر شی نو پا کم طرف پی بوزی جانا تا که دوزاخ تا دو میر دستا سنا دوزاخ تا بی بوزی زبادتا ومزا دوزاخ تا بی بوزی اذا کان القراب دلیل قومن سَيَادِهِمْ إِلَى سَبِيلِ الْحَالِكِينَ اِذَا كَانَ الْغُرَابُ دِلِيلَ قَوْمٍ چکل کارغد قوم لیڈر شی سَيَادِهِمْ إِلَى سَبِيلِ الْحَالِكِينَ تباکون کو لارو تخی سیاهدیهم الاج فی الکلابی چکل کارغ دا قوم لیڈر شو سیاهدیهم الاج فی الکلابی بیا و تا دا مردار دا خوراک لار خی شیطان بانی دا مقرر دا چو سوک پا دا بسروان شو نو پا دنیا گمراه دی فانو یغلوه دا شیطان گمراه کی ویادی الازاب سایر آروانی دلرا عذاب دلم بوتا سوزول و عذاب تیروانی فاتر شپگم کیموی فاتخیزو وادو و انما یدو حزبه لیکونو من اصحاب سایر انما یدو حزبه یقینا دی بری ڈالا دا چشی دی دو زخیانونا شپگم وم کیوی سورت نحل دریش پیتک کی تیرشی دی یوشتم کیوں وہی چھ دوزخ تے بوزی سورت نور دوشتم کیوں وہی چھ دوزخ تے بوزی وایا دی الی عذاب السائر اور انی دلرا عذاب لار ورت خی عذاب دگرا عذاب تو سوزول تا عذاب گرم تا یا ایو الناس شیطان ممنئی زما منئی کنا چھ ذات وان تا سخپل و ادے رکڑا خپل پیدائش میر کو یا ایو الناس دلیل عقلی یو دا زان نا زان تو گورا نو پا دی که دا قیامت دلیل شتے زمک تو گورا نو پا دی که دا قیامت دلیل شتے دا دو دلیلو نا ذکر کئی نتیجی پا خپل اوی پینزه نتیجی اوی یا ایو الناس وائر اون کدلوز یا ایو الناس ان کنتم فی ریب من الباس کتاسوی پشک که دا بیا پورتا که دلونا چه دا با اللہ سنگ اوچتای اللہ پا قدرت که دا شک تے ان کنتم فی ریب من الباس کئی تاسو پشک دی بیا پورتا کیدلونا نظوم شکل رکوم کنا جزا محضوب بدا زوم شکل رکوم اوزیلو ریبکم ستاز شکل رکوم ففیکم ما یوزیلو ریبکم ففیکم ما یوزیلو ریبکم زان تو گوری دای سیزون در کشتے ستاز دا شک ختمی خوزان تو خودی انہ قتل کنا فا انا خلقناکم من ترابین زبر تستا پیدائش رایت کم تان اخپل پیدائش ارشویده فا اینا خلقناکو من ترابین یقینا ما پیدا کری تاسو من ترابین دخاورینا اصلون دخاورینا ثم من نطفتن بیای اصاس کیو بونا ثم من نطفتن بیای اصاس کیو بونا دا اصاس کیو بده چاد بدن نوزی طول بدن پلید شی ثم من نطفتن او بیای نطفینا سم امین علاقتن او بیاد ساس کی وینی نام اگا وینی باندی نطفی باندی انقلاب راشی سرازی او چلا دمور پا گیڑا کی داین بیا وینی جوڑشی سم امین علاقتن بیا اگا وینی سلوی خرد پرتی داغین بیا چکا جوڑشی سم امین مزغتن او بیاد پوٹی دی وینی نا جو دا پوٹی دا خواخی نا مزغا پوٹی دا جوڑ شی کرپنده آتی نا جوڑ شی سمبا میں مزغتن او بیاد کرپندی او دو پوچینا مخلقتن و غیر مخلقتن اندامونو والا او بی اندامونو زنو کی اللہ اندامونو بجوڑ کے او زنو کی جوڑنی کی دا غشانتی را لڑکی اس لو ترلرا اوزی بی مودی یا مخلقتن پورو اندامونو والا و غیر مخلقتن او چنوی دو پورو اندامونو اندامونو پورو نئی مخلقتن و غیر مخلقا پورو اندامونو والا او چنو پورو اندامونو والا نئی جنو بیان لکم دا دید پارا چو بیان کم تا استا سو مفولی ذکر کرده جنو بیان لکم ننے پاکی خجاری کی کہنا متعلقات الفیلم نو ویلے جنو بیان لکم دا چو بیان کم تا استا حالت ستا سو دا ستا سو حالت تے کنا یا جنو بیان لکم دا اللہ قدرت بیانول لی دا ستک نشت دے چاہ راوڑی جنو بیان لکم دا چه بیان کم تا استا قدرت خپل خپل قدرت ده تا بیان کم وانو قررو فی الارحام ما نشاو ساتو منگا فی الارحام پگیردو دمیندو که پرحمونو که ما نشاو سورا چیز منگا ما حاغی لارا نشاو چیز منگا خوخی سوک پاتی کو نو پاتی کو اسوک نو پاتی کو نی پاتی کو ونقروا في الارحام ما نشاء فاتي كو منغا پرحمونو كي فخيرتو دمينو كي اتسالام چخوشي علاج المسمى ترنیتی مقررا سوک نه میاشتی چالام نه میاشتی نیتا کری دا چال شپگ میاشتی نیتا کری دا چال دوکالا نیتا کری دی علاج المسمى ترنیتی مقرری سنبان اخرجو کم طفلا بیارا باسم گا تاثل رماشمان طفل طفل وی لکی گی آبوٹی تا چا پا بلوانی خپلا تنائی نی او پا بلوانی پروتی معشوم تا هم طفل زکاوی چی دی پا بل پا سروانی زکاو تا طفل وی لکی گی طفل آغی ملمت وی لکی گی طفلی چی واده وی نای او تشوی دا او بل زان سراسی طفلی بوزی بی وی نا طفلان نبی علیہ السلام وی دخل سارقن غل دن نشو او لوٹی را بار شو سنبان اخرجو کم طفلا بیا روبا سنگا تاسول را معشومان نو ساتوم ساتوم ساتوم نا پکی دیکنه ساتوم ساتوم مربی کم شیان پا شیان ساتوم پا مزا ملویو سنباری تبلغو اشد دا کم بیا چورا سگی تاسو پل پو خواهی تا پل زوانه تا مجھے زوانه تا رسی دی نو اللہ دمرا لوی کردوی دمرا قدرت او دمرا اللہ رب بلیزد پل قدرت دروانی لگولیو دوم را لوی کڑی لوی کڑی لوی کڑی لوی کڑی دوم ما لی تبلغو اشد دا کام بیاد کور غوی تو گورا خور تو گورا نوت پا گوید که او موجود نیست بود را نابود گوید بود نیست نوت فی تا گورا از دی ساز کی تا دیلو تولی تا اگه دا اللہ قدرت تخپی نیگی کڑی چیارا اللہ رب بولی ذاتا اوز بیا پیدایش نیشی کولی نوزان دیر شو سم ما لی تبلغو اشد دا کام ومنكم من يرد الى الارض ومنكم من يتوفى زنستا سنا غدي چمڑکڑے شی ومنكم من يرد الى الارض يرد الى الارض للعمر او زنستا سنا غدي چ واپس کڑے شی الى الارض للعمر لاندی عمر تا لاندی عمر سدے چ بیا بل تم متازی بل تبیا متازی د لاندی عمر یوان خے ذکر کڑے دا چہیر زیاد شی کہلا یا علما من بعد علم شیا دا چی پو نشی دے پاس دو پو یا کورو نا پیسید یا خبر با تا سوز علیو کی بیا بی ای رئی بیا با تا ہوئے بیا بی ای رئی دی تا عرض علی العمر ہوئی عرض علی العمر لان دی عمر دے خبر با تا کئی ریگی با نبی علیہ صلات و سلام فرمائی اللہم انی اعوذ بکا ان ارد الى عرض علی العمر اللہم انی اعوذ بکا ان اورد دا الی ارض العمر اللہ ز پناہ غوارم چه دوا پس کرشم لان دی عمر تا لان دی عمر نال نبی علیہ السلام فنائی گخت دا دا چه پونشی پس دو پویو کورونا پیسیز باندی تا نبی رحمه اللہ واقع ذکر کئی وی یو سڑی زوی تا ہوئی بابا بچه دا سی دی اغور توی دادا شده بیو توی بچه دا سری او توی دادا شده بیو توی بچه دا سری وی دادا شده چه بیو توی اغور توی بست خود اغا سیز دیکنن اومی ویدتا بیا بیارا لسد ما خرابه بابا توی بچه اغا دیز ما یو کپی پرتا دا غرالا اغا کپی رالا راوی رولاوتا وی دا سلی کلی دی وی ابا جی کیا ہے وی کوا ہے وی ابا جی کیا ہے وی ننے کوا ہے وی ابا جی کیا ہے وی ننے کوا ہے وی ابا جی کیا ہے وی ننے کوا ہے او لزدولز بلا زلی اپان دا گینا ڈکوا ابا جی کیا ہے وی ننے کوا ہے وی بابا جا تا سلی کلی دی وی دا زمان اس تا معاملہ ملی کلی دا چه پا دی زای بانده چه زوزن تا سرهم ناستو ما نما تا زمان تپوس کرو چه بابا جی دا سیدی ما بوی چه کارغو تاو بیایی چه بابا جی دا سیدی ما بوی کارغو تاو بیایی چه بابا جی دا سیدی ما بوی کارغو نما خود الاخله نو آوالی او ما خود تنو ویری چه غلش سڑی بس که آنن چه مادری زلو وی نو تا ما تو وی چه بس که سڑی زلی را لپوخ کو نو داو سغام دا ماشومانو پشان شکنن چه ماشوم اغا میتیازیو که پلار بانده پلار سنوی روغون تی پاسی ادیر پا مینه خولی مکری وی وی پا ماده میتیازیو که اغا طرف تی که زانو وینزی نو کچر تلوی پلار بابا پلار بزوی متیازی اکڑی بیا بس چلی راوی کنا زان تا سو چکا چه تا سمر سختی تا سر سمر سختی برداشت کردی وی دا یوان خذکر کرا چی ری زیاد چی خر تا با خبر کئی بیایی ری خبر و تا کئی بیایی ری لکه لا یعلم من بعد علم شیء دے منخ سورت یاسین کی ذکر کئی سورت یاسین کی دوی موائی آیت نمبر 68 امانو آمیرو نوناکیسو فی الغالق چار اچمنگا عمر زیاد کو نوراچو چکو پیدایش کے اندامونو کی راکتا کو نسکوری کو اندامونو اٹول کمزوری شی بے اندامونو کار نکی ویلاس میں کار نکی پیالہ الاس کی نشی والے رفی گی لکیلا یا علاو من بعد علم انشیا بلتا متاز شی بیا بلتا دا متازینا نبی علیہ السلام و سلام پناہ گختی وام لکیلا یا علاو من بعد علم انشیا دا چھے لکیلا یا علاو من بعد علم انشیا دا چھے پوانشی پس دو پویو کورونا پیسیز باندی چھے قرآن سر رابطی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انو لا یخرف اچر بھی وقف کی دل نشی چھے قرآن سر تعلق و رابطہ ناغی لالا خون پیدا کی چھے سور بڑا کی دور خون پیدا کی منگ استاد نیلوس رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ چھے سور بڑاو او دم رو مزا کولا دو رو مزا کولا او تراخیر عمر پورے تراخیر عمر پورے بڑاو پینزو تی اوکار نزیاد شو بڑاو انتہائی او داغای چو تراویه پر رمضان کی نوی قضا کری خپله به قرآن او رو قرآن تینا معمولیم نویر شوی او خپله به قرآن او رو تر در نوی سال عمر پوری او قرآن نو قضا کری ویچی یاد کرده می ده بیا منی ده قضا کری لکه الائی علما در رابطه ده قرآنی ده دین تعلقی آبی عبل تا اللہ نمو تازه کی او نور خوان خوان پیدا کی لا اخرف کہلا علماء من بعد علم شیعا شیعر قرآن رحم اللہ پا آخیری مرض وفات کی شمالگیری را جمع کرل انتہائی ضعیف ہو خبرم سمینے کی دلے پا جماعت نواتو نیو عالم وطا ملگیری شاگرد اغور تا سپیزار سمو سدو استاز یہ رئی سپیکر نہیں نو آغا اول پیزار گسخ پیتا سمکو گسخ پیتا سمکو پا آغا عمر کی شیخ القرآن رحمه اللہ لطا جوڑا کرا خور کول خونشوا وی لطا جوڑا چی بیمانا زمان طول عمر دو سنتو پا خدمت کی تیر شد زمانا پا آخر عمر کی دو سنتو خلاف کئی آخر عمر کی ما بانی اول پیزار آده گسخ پی پخپو کئی گسخ پو دو جماعت نا اول بارو باسی خو پیزار با دو خیخ پی مخ کی پخپو کئی تکیل آیا علماء من بعد علم انشیاء یا چی پو نشی پاس دو پویا کرونا پیسیز باندی دویم دلیل اسمکی تو گو رکنا و تر الارضا حامدتن بینی باس مکی لراو چکلسا حامدتن دور جنا مقبر رتن چی دوری بای پی و تر الارضا حامدتن بینی باس مکی لرا مقبر رتن دور جنا فیضان زلنا علی علما دو دورو علا بای دوری بای و چکلسا دا بنجرا شرا فیضان زلنا علی علما چکل را ورو منگا پدی باندی و با او به پر آورو احتزاز خوشحالشی احتزاز آقی خوزیدو توی چه دو خوشحاله دو وجه سوکو خوزی رو خوزی دو خوشحاله دو وجه خوزیدو تو احتزاز وی نو انزلنا علی علما چه ورامون پده بانده و با احتزاز تازه شی ورابت او پرسیگی نزرگونه دو پارام لند تخومی آقا او پرسیگی نسمه کم سشی او پرسیگی پختانو تو بوگا که دل وی ویز مکا بوگا شوا ورابات او بوگا شی او پرسیگی وام باتت من کل زوجن با هیج او رازرغون کی دار جوڑ تازا جی بنا من کل زوجن با هیج نو دی قتل دی تو گورا زالک پینزن تیجی ذکر کئی ردواؤ دلائلو پینزن تیجی زالکا دا بیان دیل دی چپوشی تاسو بدی خبرا زالکا دا بیان دیل دی چپوشی بدی بیان اللہ والحق چھے یقیناً اللہ لے بالکل کرا چھے اللہ چھے دے نوہ دے بالکل کرا صفتنا دا اللہ دی لا تغیر اللہ بدلی گنا یا بیان اللہ والحق چھے یقیناً اللہ چھے دے نوہ والحق دا اللہ بندگی دا رشتیا بندگی دا اللہ رشتیا دا بیان اللہ هو الحق یقینا بل اللہ اغدی بالکل رشتیا دا اغپنم نظرنیات او منخ سے پیش کا دبل چاپنم پیش کا بیان اللہ هو الحق یو دا اللہ قدرت مانا چی اغس کئین دا اغس چلی گی دبل چان چلی گی چلی گی دا اللہ هو الحق آغا اللہ چی دے دا اغس چلی گی دبل چانا دوش پیتم دی صورت کی بیاوی وانما یدون من دونه هو الباطل دی صورت دوش پیتم کی بیاوی بیان اللہ هو الحق چی اقینا آغا اللہ رے بالکل کرا او بندگی دا اللہ دی رشتیا دو منتجا وانا و یوحی الموتا زمکتا دیو قتل زانتا دیو قتل چی دمڑے نطفین ہے پیدا کرے او زمکا ہے مڑا راجو اندہ اکڑا منتجا دی امونتا وانا و یوحی الموتا پدے بانے پوشی چی قینن آغا اللہ جوندی کی مڑو لارا مڑو لارا آغا اللہ جوندی کی درم وانا و علا کل شین قدیر دا انقلابات چراولی ندین معلومہ ککنا انقلابات جہاں واحد حق سن لو ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم دا ہر تغیر نا آواز دا ففہم را روان دے وانا و علا کل شین قدیر یقین آغا اللہ رے پار سبان و سوالا سلور من نتیجہ وان سات آتی اللہ رے بفیا وان سات آتی او یقین قیامت چھے نوارات دن کے دے لا رے بفیا شک بکی نشتا نخل کو چپکی کڑو دا شکی فضل لے کنا لا رے بفیا دا شکی بیزائی دے ذکر دا غیق شکر بھی ساب کڑن دے وان سات آتی یقین قیامت خام غارات دن کے دے نشتے شک پاگی کی پینزم وان اللہ یبس من فی القبور او یقین آغا اللہ اچت بکی آسوک جب قبرنو کی دی شاکی خودی کیو کنا شاکی دی خبرہ کیو ان کنتم من فی رہب من الباس کتازو شک کی نخفل پیدا بیا پورتا کی دلونا چید قبرنو مونگ سا پورتا کی نو گو رئی دا غیتا وان اللہ یباسو من فی القبور پینزو امور آئے پی مرتب بیان کل اللہ دیو مانے نظمڑو جواندی کی دلو مانا قدرت یو مانا قیامت یو مانا ندی کے ولی شک کئی چھا اللہ عمر جوندی کئی وان اللہ یباس من فی القبور ہا یقین اللہ ورا پورت کی آسوک چھپ قبر نکیری ومن الناس من یجادل فی اللہ زورن آگی لیڈر تا چھ خلق بی دلیل آگا بی دینے تر را بل لکی زورن آگا لیڈر تا آگا مولا تا آگا پیر تا آگا مشر و سیاسی لیڈر تا چه دا اللہ رب العزت دا دین نا خلاف بی دینائی تا خلق راغواری و دلیل ورسرنی اس قسمہ وامن الناس بپوشی مخ کے زجر و مطبوعین تا آغی خلقو تا چه غی بی دلیل بلچاپ سروانو اس غی لیڈرانو تا زورن دا مخ کے کارکنانو تا زورن دا او اس لیڈرانو تا زورن دا وامن الناس من یجادل فی اللہ زنی دا خلق کن آغا دی چھ باسو نہ کئی خبر کئی تیز تیزے فی اللہ پہ بلن دا اللہ کے فی اللہ پہ والی دا اللہ کے فی اللہ صورت مطابق ہوئے فناظر نیاز او منخت دا اللہ او دا بندیانو کے وہی گورا دا بندن دا منخت سید سڑیا داولی لیے او جگڑ پہ دے مسلو کی کئی وہی منہ دا پہ کلا چارا اس دی چھ دے ہوئی چھ دائیو چھلے دے چه زوام ده بابا پونم نو ده حرام شو او چه زوام ده ملمه پونم نو ده جایز شو ده اگوره لگه ده ملمه ده پاره چه علالوم نو جایز ده و که ده بابا پونم علالوم نو نجایز ده نو جادلو فی اللہ ده اگوره ده ده اللہ پا دین که ده جگڑه که نو جادلو فی اللہ باسو باعثه که پای اوالی ده اللہ که پبلن ده اللہ که بغیر علمین بی دلیلا بی هدایتا او بی ده کتاب روشن نام بے غیر علم نقل و سر نشتے چھے تیرو نیکان و عالمانوں نے نقل راوڑی امام بو حنیفہ نے دلیل پیش کا یا مخو کتابوں نے دلیل راوڑا تاو دے وقت مطابق وام کنا بے غیر علم قرآن نے مخ کی خواہ تورات عالمانوں کنا بے غیر علم ولا عدان او بے دیداتنا ساقلی خودنا و سر نشتا چھے اقل سر برابر خبرو کی ولا عدان ولا کتاب منیرو نو سرا دوہی سے دلیل شتا او نے کتاب روشن خکارا کون کے چدا سے روشن کتابی و سرا چدا غیر نپتو لگی سان یعید پیه لیضل عن سبیل اللہ اڑا ان کے در طرف اڑا ان کے در ڈڑک پلے در سرخ پل اڑا ان کے در طرف او در سرخ پل لیضل عن سبیل اللہ دا چھ انجام دا شی چھ خطا کی خلق لار دا اللانا عن سبیل اللہ عن کتاب اللہ لیضل عن سبیل اللہ دا چھ خطا کی خلق لار دا اللانا گمراہ کی خلق دا قرآن نا خلق بند کی دا قرآن دا بندول یواز دا طریقہ گورے ندا چگینی نیو سڑے پلار کی کینا توپک کو سر دے او قرآن لے اتان روان دے وطوی نبازے ٹک دا یو خدا دا کافر ہوئی قرآن حرام دے و قرآن موائی و قرآن سر دشگردی خوری گی و قرآن سر دا خوری گی دا کافر ہوئی ٹک دا دام دا خو دا سے عملون کول دا سے اخلاق کول چیز آغی دا وجہ خلق دا قرآن نمتنفر شی دام دا قرآن نبندول لے دام دا قرآن نبندول لے لیضل عن سبیل اللہ خبری کی دا سے قرآن کی ہدایت نشتا سڑی پا قرآن سوک سمشو تو قرآن سوک سمشو دا دا قرآن خلق بندی لیضل عن سبیل اللہ اگر کدالوی مولا دے ولی شیخ تے لیضل عن سبیل اللہ خلق دا اللہ دے کتاب نبندی پن پیریانو در سنو تمکی نئی گمراہ بوم کی در سنو تمکی نئی گمراہ بوم کی لیضل عن سبیل اللہ داو گورا دے دا قرآن خلق بندی لیضل عن سبیل اللہ دا قرآن طالب دے خدا اخلاقو نکار ناخلی او خلق کوئی پرید کدا قرآن زیادوان نا دی طالب خلق دا قرآن نبن کو لیضل عن سبیل اللہ دا قرآن طالب دا جنائی دا او آغا چی پا غم او پا خادای کی ویڈیو تناستی او لگیای او ویڈیو جوڑی او آغا پا دا سی طریقے سرا پیشنو نکی چانا روائی دا سی جامعی گوندی تنگی پینسی او دا سی جامعی گوندی چی پایی دا بدن ساخ مکمل معلومی گی او نو خلق کوئی کدا قرآنی نو منگر دوائیو نا نو دی جنائی خلق دا قرآن نبند کن دا پا کم داخل دا دا پا کم داخل دا لیضل عن سبیل اللہ دا چی بندی خلقو لا دلار دا اللہ نا اسی یو ندی دلار دا بندولو دیر طریقی دی لیضل عن سبیل اللہ دا چی گمراہ کی خلق واری خلق دلار دا اللہ نا لہو فی الدنیا خیزیون دلارا پدی دنیا کی دی شرمول اللہ بیو شرمی ونزیقو یوم القیامت عذاب الحریق اللہ دی زمونگ دلہ سنو او زمونگ دو خلو او زمونگ دا اندامونو نا آغا عمال نسادری چی خلق بید قرآن نبنشی لہو فی الدنیا خیزیون لہو فی الدنیا آغت دلده پا دنیا کی شرمی دل ونزیقو یوم القیامہ او بس کم دتا پر از قیامت کی عذاب دو سوزولو او بے سوزون پی ڈوڈو زبیکم زارکا اما قدمت یزاک دا سال اللہ ظلم ندکڑ او بویلی شدتا دار دی وجنا چلی گلی دی لاسونستا لاسونو تا نسبت کی گزا کا شدیر کارون خلق پا لاسونو کئی قدمت یزاک وان اللہ لیسا بزاللہ من للعبید او یقیناً ندی اللہ ہز ظلم کو ان کے پیسے و بند باندی لیسا بزاللہ من للعبید ظاہری معنی دادا کتا سفی کو رکی ظالم معنی دا ظلم کو ان کے او دا ظلم معنی دا دیر ظلم کو ان کے نو چی وا یو سڑے دیاد کو چی فلان کے ظلم نکی نو مطلب کس نکی لگم نکی دیرم نکی او چی وای یارا پلان کے چی دے نو آگا دمر ظالم ندے دمر ظالم ندے او دیر ظالم ندے دین سمعلوم شو تاسو پیم پوئے گی چی سن آس ظالم دے چی دا ہوئے چی فلان کے دیر ظالم ندے نو مطلب دا شو چی سن آس سدے ظالم دے تاز طالبانو تو خبر آسان دا چی دا سی غد مبالغی دا و کلام مقید دے و نفی چی متوجی شی کلام مقید تنو قید سکی لیسا بزول لامی للعبید دی معنی خو ظاہر کی دا روزی توبہ خدای توبہ چی اللہ ندے دیر ظلم کو ان کے و بندیانو سمت لب سن آس ظلم کئی نا یو مطلب دا چی دا ظلم کی نسبت تے دا ظلم نسبت اللہ لکا تمار او حد داد مانا دا لیسا بزلام العبید ندی اللہ دا ظلم والا پخبلو بانیانو دیر مانا پا کیڑو دا سر اشتا دینا دا دا نسبت سی غدا لیسا بزلام ندی اللہ دا ظلم والا لیسا بزی ظلمین نہ دے ظلم والا پخبل بانیانو دوے مدا چیز اللہ میں ذکر کرے بمقابلہ دے بانیانو کی کنا لیسا بز اللہ من للعبید نو بانیان دیر دی نو پلک پیاؤ باندہ بانی زارا زارا ظلم کی نو چی پر دیر دیر بانیان دی او زارا زارا ظلمو کی نو صبت نجور شی کنا نو ظلم بتی سشی جوڑ شی دی وجہ ظلم ذکر کرے دے نو دا بمقابل عبید کی دے نو مطلب دا دے نہ دے اللہ اس ظلم کو ان کے فیز باندھا او یاد رہے دا چنت بھی متوجہ دا قید مقید وارو تا او نور زائنو کی دا قرآن نہ معلومی گی چھ اللہ اس ظلم پہ اس باندھا نہ کہیں او سورت انبیاء کی پرون تیر شو فلا تظلم نفس شیئا آیت وصل وختم کی فلا تظلم نفس شیئا ظلم بہن کریشی پیس باندھا باندھ معمولی معمولی ظلم بہ ملا نکی فلا تظلم نفس شیئا انور زائن کے فلا یظلم فتیلا ظلم بہن شی مقدار تار کجوری معمولی انت ظلم ملا نکی ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا سورۃ یونس سالور سال اختم کی ہوئی ان اللہ لا یظلم الناس شیئا یقین اللہ ظلم نکی بخال کو معمولی کک پوچھے انتا ظلم ہم نکی دل تو ہم دا مانا دا لیسا بظلام للعبید ندے اللہ اس ظلم کو ان کے پیسیو بندہ اول باب ختم کو دویم باب ومن الناس من یعبد اللہ اول زورنا زورنا ذکر کی اول وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ زنی دا خلقنا آغا دی چھ عبادت کی دا اللہ پڑڑڑا پا حالا حرفن پا شاک حالا شکن حالا حرفن پا یو طرف لگیا دے عبادت کی گوری دا سی گوری چھیارا کم طرف کی فائدہ دا اوخ پا کم اڈڑا سملی نو کچر دا دن طرف تا فائدہ شوا نو بعد دن طرف تراشی او کبی دنیا طرف تا فائدہ شوا نو بی دنیا طرف تراشی سم مطلب دے سدا اللہ بندہ نہ دے مڑا دے دخل فائدے بندہ دے دے دا اللہ بندگی نہ کہی دے دخل فائدے بندگی کہی کہ فائدہ پہ دین کے وا دین لارا روان دے کہ فائدہ بھی دینا ہے کہ وا بھی دینا ہے لارا روان دے دے دے دین سارا سکار نشتا دے سمت لب یعنی دے دے دین تجرباتی دے دے دے دین سارے تجرباتی دے پہ دین بانے تجربے کہی چھتا یورز کار خونشی وی را شیر نن با بکی دا قرآن درس تکینو سپتا لگی که دی سرامی اغا لانجا هموارا شوا مچه راشی دا قرآن درس تکینی او لانجا هموارا نشی وی مڑا سوره اونو که پری دوائیه نو دی تجربو دین دی وی را دا کارون منو کی گی وره گیو چیلا با بکیو لگو نچر تلار شی چیلی لار شی مچه آغای دا آل نرا شی کار بکیو نشی بیاوی مڑا پری دوائیه سخاص مزمی بکیو نلی دا خاص دا دین دا تجربو دے دا دین دا تجربو دے سوڑی پس گشت لیو ای رازا موزلا رازا موزلا وی مڑا مپری دے ماما مجبورا کوئی چی موزلا سڑے را رے سجدی لڑا مورا ٹاکوار کو لڑا مورا ٹاکوار کو سرا پاس سید وی دخرز آمنو تا استمانو ویر چی موانی موسخن را دی ندا او پسی تلی وی رازا رو ری موزلا رازا اگو اتوی وی گورا ما توی پا ما دا موسخنو را دی بس ما پارام پریدی کنا ما پارام پریدی چرا آگلے دی چکوڑ تو واپس تلے دی پیسکورے و دی بیزی بچے و چھلے آمڑ شوی دی وی تاستو مانوی چیو ما دا موسخنو را دی ناستو آگا مور دی آگا بیزا چیو دا بچی مور دیر غریب خپاو آچه غصورا بیوالا چه غیوالا دیو توی غلش گورا تا تیلا و دست خوم بس خبرو بختم دا دغه کنا دا دین د تجربه ګرځولې په دین باندې تجربه کې اورګا پلان کې وظیفه وو کوکارو شو پلان کې وظیفه و دی ټول وظیفه ګرځولې ارسه چې کمنو وظیفه باندې کی ارسه وړو کې روان دی و يرسه وظیفه بني وړو پلولوي روان دی څو وظیفه بني سپېړه د نو باسي وظیفه د تخم کنا ځونی پټه لور راړه چې دمه کم دلا اول بیا را خلاصو کنا ټولې بلول چې سر مزل پاسي کنه پاسي عمر په مخه پکې خور په مخه پکې نو ومن الناس من يعبد الله على حرف زنه خلقنا دیر سبت وزیپو باندې کی زنه خلقنا غدی یعبد الله على حرف چه بندگی کی دا اللہ پا شک باندی چه بس فائده سکی نو بس آغا بیا کی فائن صحابو خیر و اطمان نبی کو رسی کی دتا فائده پا دین کی نو اطمان نبی یاک کی دل پا دے باندی ویوا ہوا سخ کتاب دے وی قرآن با منی وی کنا قرآن با منی مر تبلیغ با منی زبردست تلار دا سڑی پا گدیر کارو نسر تکی گی دکان کے پایده وشی منی با کنگو رئی نن در سناس شو ما پا خدایی کنو که در سهر نا چه کم خرس شوی ده کنا آیا ما خامیم برابر کنه ده قرآن زبردست کتاب ده خو که قرآن در ناس شوی پا غره ده سهر نم خرسی شو بل رزی ده دکان بند کی کنا پینا منا خسره زمان گاک خرابی کی پکی وی زمان بایی دار دکان بنده ده خود خدای بنده نده دار دکان بنده ره فاینا صحابو خیارویت ما نبیهی که ورسی که ده پا یقین باندې به کای دا بری یقینی چې به دین کې فائدہ دا کرای کړه د دنیا رای کړه کرای نه کړه رای نه کړه ټیک ته په دنیا کې او ماته نقصان ورسیږي په دنیا کې به سور ورسیږي نقصان خودین به فائدې نه دی یو فائدہ وبکی یا به مورا یا نه یا بم جستجوی مې کنم یا به مورا یا نه یا بم جستجوی مې کنم بشنو دی انشنات من طلبش مې کنم کمومم کنومم خوزب طلب کوم کاوری اغا کناوری زبت نغوارم یا با مورا یا نیا با من جستجوی میکنم بشنوات یا نشنوات من طلبش میکنم این قلبا و این صحابت و فتنتون او کورسیگی دتا مصیبت تکلیب و تورسیگی لڑا موچی چو پسکوری مل شو او دیوال تاگه دکان که لگه کنتا که تاوانو شو او یا دی پا لار را